राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी शनिवार विक्रम संवत 2059 25 मई 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम। देखो भावना ही है, केवल भावना, संसार ही भावना है, संसार है। भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा है, संसार नहीं करते। मन ये आप अकेले सब कुछ, नाम धरा संसार, नाम धरा है, और बड़े आप अकेले सब कुछ, बड़े तो भगवान है, अनेक रूपों में बने हुए है भगवान, जड़ रूप से चेतन रूप से रूप से श्वेत रूप से अन्य रूप से कोई बने, कोई जल शरीर हुई, थल शरीर हुई, नव शरीर हुई, आकाश ही वही, आकाश ही वही, नक्षत्र वही, सब हुए। परमात्मा ही एक अनेक रूप से बने हुए हैं, परमात्मा ही इसको संसार मानो तो संसार मान लो, महात्मा लोग वासुदेव सर्वति महात्मा सुर्लभ, वो महात्मा दुर्लभ है, जिस दृष्टि में वासुदेव सर्व सब कुछ वासुदेव परमात्मा है, तो ऊंचे से ऊंचे भवन करो मेरे में पैसा नहीं लगे, परिश्रम नहीं हो, कुछ खर्चा नहीं हो, तो उसी से उसी भाव नहीं करो। कौन सा पैसा लगता है, कौन सा खर्चा लगता है, कौन सा अधिक परिश्रम पड़ता है, कोई नहीं, तो उसी भाव ना करो। भगवान है, भगवान है, भगवान है, ये मंडल भगवान है, ये बोले ही भगवान है, सब वस्तु मात्र भगवान है, एक दूरी नहीं है, भगवान ही बने। मैंने पुरुषों में सुना है कि पुरुष होता है और स्त्री मिलती है, स्त्री को पुरुष मिलता है, भगवान को भगत, भगत को भगवान बनते हैं, ब्राह्मण अपने अभिमान तो भगवान नहीं मिलते, क्षत्रिय अपने अभिमान भगवान नहीं मिलते, भगवान भगत को मिलते हैं, भगवान ही बनते हैं। और कितने ऊंचे हो जाओ, देवता बन जाओ, परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। अपने में कोई वर्ण, कोई आश्रम, कोई अभिमान ना हो, किसी तरह का स्त्री पुरुष का अभिमान नहीं होने बनाओ। मैं भगवान का हूँ, अब भगवान का हूँ, जैसा हूँ जैसा हूँ तैसा ही भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो भगवान का, मंदा हूँ तो भगवान का, बुरा हूँ तो भगवान का, भला हूँ तो भगवान का, मैं भगवान का हूँ, इतने वर्ष अपने स्त्री पुरुष का ध्यान देना हो, अपने में मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, स्त्री पुरुष में भगवान का हूँ, अच्छा हूँ तो भगवान का, बुरा हूँ तो भगवान का, भला हूँ तो भगवान का, प्रभु भगवान का, केवल भगवान का हूँ, असाभिमान जाए निभोरे, मैं सेवक रघुपति पर नहीं मोरे, ये भूल गए मानना बेटे, मैं सेवक रघुपति पर नहीं मोरे, मैं सेवक हूँ, भगवान मेरे सेव्य है। सेवक सेव्य भाव बिन भवन कर उदार भगवान का भगवान के साथ संबंध है, भगवान का हो जाए तो भगवान का संबंध। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ, भगवान नहीं मिलते, भगवान मिलते भगत को, भगवान का हूँ मैं। अच्छा हूँ, मंदा हूँ, बुरा हूँ, भला हूँ, जो कुछ हूँ सो भगवान का हूँ, केवल भगवान का हूँ। फिर भगवान ही प्राप्ति होगी और क्या हुई, फिर भगवान ही प्राप्ति होगी। भगवान का हूँ मैं, भगवान का हूँ। अच्छा बुरा भला जो कुछ हो भगवान का हूँ। एकदम ये बात हो जाए मैं भगवान का हूँ, काम ठीक हो जाएगा। और ब्राह्मण बनने का, स्त्री बनने का, पुरुष बनने का अभिमान न हो भीतर में। मैं हूँ क्या हूँ, भगवान का हूँ, जो हूँ उस भगवान का हूँ। भरत जी ने कहा है, जाने राम कुटिल कर मोहे, राम जी कुटिल बने, राम समझे राम कुटिल कर मोहे, लोग कहे गुरु साहिब द्रोही, गुरु का साहिब द्रोही है, तो वे सीताराम शरण थी मोरे, मेरा नाम मेरे सीताराम जी ऐसा नाम मेरा प्रेम बढ़ता रहे बस। लोग कोई बात नहीं, मर गया सो गए, जैसा हूँ तैसा भगवान का हूँ। भगवान का वो कैसा ही हो, भगवान का है। बंदर जितने गए ना सब भगवान का काम करते हैं, भगवान का काम करते हैं। जहाँ कहें ढूंढते सीता जी ढूंढते, पीछे पीछ पर भगवान है, रागाड़ी सीता जी है, ये चिंतन हो रहा। सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम राम जी के हम है और सीता जी ढूंढते हैं। हम भगवान के हैं, हम बंदर है ये नहीं, बंदर है तो मनुष्य है तो राक्षस है तो असुर है तो देवता है तो भगवान के है। अच्छे है तो भगवान के है, बुरे है तो भगवान है। भगवान की एक ही बात है, जो अपना मानता है उसको मिलते है भगवान, जो कैसे मिले हैं। संतों के वाणी में पढ़ा है, जो ब्राह्मण हूँ मैं तो ब्राह्मण हूँ तो ब्राह्मण का काम करो, भगवान नहीं मिलेंगे। मैं साधु हूँ, साधु काम करो, भगवान का हो, भगवान और अपने कोई बात नहीं। अपनी योग्यता है, अच्छे गुण है तो योग्यता का प्रगति होगी, क्योंकि वो योग्यता को महत्व नहीं है तो उसी गति होगी। हमने महत्व भगवान दिया, हम भगवान गए, भले है तो भगवान गए, बुरे है तो भगवान गए, हम भगवान गए हैं। बुरे तो भगवान ही है, भलाए तो भगवान ही है, जैसे भगवान ही है। भगवान ही वो कैसा है, वो भगवान का हो जाए वर्ष। अपन में कोई वर्ण का आश्रम का कोई आग्रह नहीं, कहाँ का हूँ किस का हूँ किस वर्ण का हूँ किस आश्रम का हूँ, जो हूँ सो भगवान का हूँ बस। कोई वर्ण का नहीं, कोई आश्रम का नहीं, मैं भगवान का हूँ। भगवान का केवल भगवान का होगा और उपहार मिलेंगे, ये बात है। अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति भोरे। अभिमान जाय नहीं भोरे, ये भूल गए पूरे को जाए नहीं रघुपति पति मरे सोना जी मरे। शास्त्र की विधि के अनुसार कन्यादान करता है पिता, वो कन्यादान करते ही पिता के गोत्र ही देते, फिर पति का गोत्र है, अपना अपना गोत्र बदल जाता। पिता बदल दिया, सगल बदल दिया। ब्रह्मदेव ने बेटे बेटा ये तेरा पति, अग्नि के साथ में ब्राह्मण ने कह दिया तेरे पति है। उम्र भर वो पति हो गया, बस स्वीकार कर लिया। मंत्रों के साक्षी में, अग्नि के साक्षी में, ब्रह्म के साक्षी में, ऐसे अपने आप को भगवान होने दे। सच्ची बात है, भगवान ये है, भगवान का नया होना नहीं है, नया बनना नहीं है। ईश्वर हंश जीव अविनाश, ईश्वर हंश ममय वर्ष हो जीव लोग जीव होते सनातन ममय वर्ष। जैसे शरीर दोनों माँ बाप दोनों का है, ऐसे भगवान का क्यों भगवान का है, ये लोगों का नहीं है। ममय वर्ष ममय भगवान का ही अंश है, तो भगवान के मूल में भगवान है। कैसे ही है, जैसे जैसे वैसे वैसे भगवान के। लड़की कपड़े नए पहन लेती है, पर है तो लड़की वही वही लड़की, अपने आप ही कन्यादान कर दिया, अब उसका गोत्र बदल गया मित्र से। भाइयों बड़ी सीधी सरल बात बढ़िया, मैं भगवान का हूं क्यों मान लें, भगवान के हैं आप है भगवान के, स्त्री व पुरुष वो भगवान के, हम भगवान के, सब भगवान, सब चीज भगवान के। कोई चीज एक तनखा जीती तिल जीत, हम भगवान के मान तो जाओ, बस भगवान का मान लो अपने, बस मैं भगवान का हूं, जैसा हूं वैसा, अच्छा हूं तो भगवान का, बुरा हूं तो भगवान का, भला हूं तो भगवान का, खराब हूं तो भगवान का, सीधी सीधी सरल बात एकदम भगवान का हो। पर अपना प्रगति भगवान की भूमि, आप वायु खो मनो बुद्धि अहंकार, भगवान प्रगति अपरा भी और परा भी भगवान ही है। मेरी प्रगति मेरी प्रगति, अपरा भी मेरी है परा भी मेरी है, भगवान मेरा दोनों अंजार जा रहा। अहंकार है हमें भी ना पड़े वे पर ये भी मेरी है, मेरा बोल रो वायु मनोपति अहंकार में भिन्न परिषदा अपरे हमें तो सुनिया प्रति में बराब मेरी है जड़ प्रकृति भगवान है चेतन भी भगवान है तो अपना अपना मजा जब अपना अभिमान छोड़ो भगवान की वहां मान लो तेरे शिमला कर लो कि भगवान का मैं भक्ति स्वीकार करने मात्र से हो जाती स्वीकार करने मात्र भगवान के हो जैसे है वैसे वैसे लड़के में कोई नई बात नहीं आती है जैसे जैसी सास नहीं हो गई सब भगवान के अरे भगवान के भगवान मेरे हैं मैं भगवान के हूँ अच्छी हूं तो भगवान की बुरी हूं तो भगवान की भले हूं तो भगवान की अच्छे लक्षण है तो भगवान के बुरे लक्षण है तो भगवान के वो तो है जैसा का जैसा भगवान का है अब बुरा है तो भगवान का है भला है तो भगवान का अच्छे बुरे कारण नहीं है बेटा होता है बेटा ही वही सपूत कपूत पूत है ही बस सपूत होता है कपूत होता है ऐसे कपूत है सपूत भगवान का है सपूत ही भगवान का कपूत ही भगवान का भगवान का दूसरे कपूत होने पर दूसरे हो जाए इधर नहीं होने जाता बुरो बोलो मैं बुरो बहुत हूँ बहुत बुरो हूँ सही बने सुधारो अब सुधारना काम भगवान का बात बहुत बढ़िया है अपने सब दूसरे में चली जाती है भगवान का होया अस अभिमान चाहे जने मोरे मैं सेव करूं पति बने मोरे सेव पे तुम्हारे भरोसे पहले सोच रहे भरोसे चिंतामणी होगी चिंतामणी बड़े चरणों को सारो पायो जी चिंतामणी बड़े भगवान सारो पायो भगवान रहो जो हूँ सो भगवान रहो जैसा हूँ वैसा भगवान रहो भगवान मेरे मैं भगवान रहो अब कैसा ही है वो जैसा का तैसा ही भगवान का बुरो निशा तो भला बना दो भला बनाना है आप आता है बड़ा बड़ा नहीं बड़ा मत बनाओ हमारे क्या मतलब है हम तो आप गए पूरे तो आप गए भले तो आप गए बहुत बढ़िया चीज है और एक चीज है मन में मान ले भगवान का हूँ मैं भगवान का हूँ स्वीकार करना स्वीकार भगवान का है भगवान का है स्वीकार किया संसार का संसार स्वीकार किया है नहीं संसार का है भगवान का है भगवान का हो मेरे भगवान मैं तो भगवान का हूँ कैसा हूँ जल रहा हूँ बस नहीं भगवान कैसा वैसा वो बनता है वो बनावटी है जैसा है तैसा बनावटी नहीं है जैसा है तैसा ही भगवान का। अब भगवान सुधार दे तो उसे हमारा मना नहीं है, पर भगवान का हूँ इसमें शुद्धिकरण नहीं है। मैं तो भगवान का हूँ, क्या कबूत बैठे बैठे नहीं होता, कबूत बैठे बैठे होता है, कबूत बैठे भगवान, सबूत बैठे भगवान। मैंने भगवान भाइयों बहुत बढ़िया बात है, सब ध्यान दो, छोटा बड़ा बहन भाई सब भगवान, हजारों लाखों सबके सब हम भगवान के, सब सब भगवान के, एक एक भाई एक एक बहन भीतर से विचार करें हम भगवान के, सब परम शुभ हो जाएंगे। चीज खराबी हो जाती है ना कारखाने में, कारखाना बड़े कारखाना में रख दो वो सब ठीक रहेगा, भगवान को भी कारखाने में रख दो है ठीक, आप बैठाओ हम बना दो करते हैं, तो बना दो अच्छा बना दो तुम्हारे बन, हमें क्या मतलब, हमें अच्छे मुद्दे में नहीं है, हम तो आप गए हैं बस, ये भर है छुट्टी हुई ये बात होती है, कोई बात होती है उस आदमी को पता नहीं है, बात इतनी सस्ती है इतनी बढ़िया है सबको पता, हमारे को पता लग गया आप गए हमारा, सब जैसे बैठे बैठे सब गए सभी भगवान हो जाए। हरे आदमी जानता नहीं, हरे को पता नहीं, जानते नहीं मानते नहीं जसते नहीं, हमारे दस गए जब जीव जंतु सब आप गए हैं तो हमारे आए कहां से, हर कहां से आए हमारे नहीं, हम तो आप गए हैं, अब बुरे है तो आप गए, बड़े हैं तो आप गए, अच्छे हैं तो आप गए, मंदे हैं तो आप गए, जैसे हैं तैसे है तैसे आप गए हैं, हमारी को चिंता नहीं है, अब भला बनाओ आप बनाओ, हम ना करते नहीं समझे, भला बनाओ तो ना नहीं करते, नहीं बनाओ तो आप गए मन नहीं, हम तो आप गए आप गए पल्ले पड़ गए बस, जैसे है वैसे वैसे आप गए, बहुत ही बात है, हाँ नहीं सच्ची बात है, आज ये बात सूखा कर दो बस, भगवान कहे भगवान कहे हो, भगवान जैसे संदेह नहीं है, आप मान लो केवल हम भगवान कहे बस, और कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं, आप कहे बदल दो कन्या बदल दे अभिवाहित होगी बस, आप ही ले जाते हैं ससुराल, आप ही ले जाए अब मारी हो गई उठा ले जाते, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।